gaat het met ieder een, hoe gaat het al? Hoe gaat het met elke een, hoe staat het jou? Wanneer allemaal lijkt ongeluk en je voelt gaat meer vrolijk, die vraag zal je weer opruk, hoe gaat het jou? Hoe gaat het jou? Hoe gaat het jou? En hoe gaat het diddly doody doody do? Zo van Strange Bite tot bij Roybal en die vraag aan een en allemaal net, hoe gaat het diddly doody doody do? Hoe gaat het jou? Hoe gaat het jou? En hoe gaan de diddly doody doody do? Zo van Strange Bite tot bij Roybal en die vraag aan een en allemaal net, hoe gaan de diddly doody doody do? Hoe gaat het met Tafelberg, hoe gaat het jou? Hoe staat het met Tafelberg, hoe staat het nou? Ik zie graag heel vrij bomen, hoe bekoorlijk al je stromen. En ik zie jou en mij dromen, hoe gaat het jou? Hoe gaat het jou? Hoe gaat het jou? En hoe gaat het diddly doody doody do? Maar ik voel zo uit mijn plek, want mens denkt ik is een gek. Toch, hoe gaat het diddly doody doody do? Hoe gaat het jou? Hoe gaat het jou? En hoe gaat de diddly doody doody do? Maar ik voel zo uit mijn plek, want mens denkt ik is een gek. Toch, hoe gaat de diddly doody doody do? Hoe gaat het met ome Jannie, hoe gaat het jou? Hoe gaat het met ome Jannie, hoe staat het jou? Mensen minnen bij je knap, want je eet op meer liepak. En laat gauw je vijand trap, hoe gaat het nou? Hoe gaat het jou? Hoe gaat het jou? En hoe gaan de diddly doody doody do? Nou van al jouw emigratie krijg je een mens om die verrassie. Maar hoe gaan de diddly doody doody do?